Bir gün öğretmenler odasına girdiğimde, öğretmenlere tebliğ edilen resmi yazılar arasında, görevde yükselme sınavı, konulu bir duyuru yazısı dikkatimi çekti. Yazıyı baştan sona okuyunca, bakanlığın, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan bazı personel için yöneticilik sınavı açtığını anladım. Unvan ve kıdem durumun itibariyle sınava girebilme şartlarını taşıyordum. Bu sınava gireyim, dedim içimden ve gerekli belgeleri tamamlayarak duyuruda belirtilen süre içinde ilgili yere müracaat ettim. İl içi tayin talebimde olduğu gibi bu konuda da illaki bu sınavı kazanayım diye özel bir arzum olmadı doğrusu, olursa bakarız, olmazsa da pek önemli değil diyordum. Nihayet sınav günü gelip çattı, sınava girdim. Kısa bir süre sonra da sınav sonuçları ilan edildi, sınavı kazanmıştım.